Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam yine bir otoyol inşaatını konuşuyor olacağız. Bu otoyol bu sefer bir dünya mirası alanının tam göbeğinden, Kapadokya'nın göbeğinden geçen bir otoyol. Konuğumuz Mükremin Tokmak. Kendisini de birazdan tanıtacağız. Basına yansıdı tabii bu konu. Basında fotoğraflarını gördük. Dehşetli bir böyle geniş bir otoyol, Orta Hisar Göreme beldeleri arasında. Böyle bildiğimiz Kapadokya'nın bu peri bacaları peyzajının tam göbeğinde gerçekten bir otoyol inşaatı yapılıyor. Burası UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den ilk kaydedilen yerlerden birisi. 1985 yılında girmiş Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları adıyla girmiş. Burası bir doğal ve kültürel karma miras kategorisinde. Evrensel üstün değerleri itibariyle insanlığa artık şey yapılmış, açılmış, bir insanlığın tarihini temsil eden bir dünya mirası alanı burası. Aynı zamanda burası Kültür Turizm Bakanlığı tarafından birinci derecede arkeolojik sit alanı, doğal sit alanı. Şimdi bu medyada basında paylaşılan Kapadokya Çevre Platformu'nun çok aktif bir şekilde tarafları da uyardığı işte paylaşılan fotoğraflarda ya otoyolun aslında çok da ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Böyle çeperlerinde oluşan şevlerde bir hayli ilerlemiş bir işten bahsediyoruz. Fakat yani anladığımız kadarıyla bu işte koruma alanında, korunması gereken bu alanda herhangi bir inş, yani gerek dünya miras listesinde olması itibariyle gerekse bütün bu koruma alanları içinde olması itibariyle izlenmesi gereken planlama, işte kurallar, hazırlanması gereken ön raporlar, bilimsel çalışmalar, bunların hiçbirinin yapılıp yapılmadığıyla ilgili herhangi bir ortada şey yok, bir bilgi yok. Bütün bunlardan, bu süreçlerden sorumlu olan da aslında yasayla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı. Aslında şöyle bir bilgiyi de vermemiz lazım. Burası 2011 yılında, yani aslında mevcutta bir yol var. Orta Hisar'la Göreme Beldesi arasında mevcut bir yol var. Ve bu yolun üzerinden ağır tonajlı araçlar geçtiği için ve bu trafik yükü de çevresine ve kültür varlıklarına zarar verdiği için aslında bir alternatif yol güzergahı çalışmalarının yapılması gerektiği 2011 yılında Bölge Koruma Kurulu tarafından kararlaştırılmış ta 2011'de. 2011'den bu yana ne tür bilimsel çalışmalar yapılmış, ne tür planlama, üst planlama kararları, imar planlama, kültürel etki değerlendirme kararları, raporları hazırlanmış. Bunlar belli değil. Bu konuda tepki gösteren Ankara Mimarlar Odası Yönetim Kurulu ve CHP Nevşehir Milletvekili bu konuya dikkat çektiler. Dediler ki yani imar ve koruma mevzuatı yok sayılarak ağır iş makinalarıyla yol inşaatına başlandı dediler. Burası için bir ÇED raporunun da hazırlanıp hazırlanmadığı belli değil. Bir kültürel miras etki değerlendirmesi raporu, UNESCO bunu aslında öneriyor yapılması gerektiğini. Bu da yok ortada. Ve üstüne üstlük işte diyor ki alan başkanlığı burada yol çalışmaları devam ederken Göreme Açık Hava Müzesi ile çevresine yönelik çevre düzenleme projesi, ulaşım planlaması çalışmalarına da başlanılmıştır diyor. Yani yol yapılırken bir taraftan da bu düzenleme ve ulaşım planlaması çalışmaları yapılıyor gibi böyle bir tersine işleyen bir, yani o yolu yapıyorsunuz ve orada tahribat meydana getiriyorsunuz. Ve ondan sonra da ulaşım planlaması çalışmaları yapacağız diyorsunuz. Aslında Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu konuda bir duyuru yaptı ve bir aslında suç duyurusunda bulundu. Ve şey dedi, yani dozerler koca bir fil gibi aslında bir antika eşya dükkanına girmiş durumda ve üstelik bu antikalarda kırıldığı zaman hepimiz biliyoruz. Yani bu tarihi miras değerleri yıkıldığı zaman, üzerinden yol geçtiği zaman yerine yenisini de koymak imkansız. Şimdi biz bütün bunları konuşacağız bu girişten sonra. Burçin, Mükremin Bey'i tanıtır mısın? Evet, hoş geldiniz evet. Mükremin Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Mükremin Bey. Mükremin Bey bize Kapadokya'dan sesleniyor şu anda. Kendisi zaten orada sahada bu bölgenin korunması için sürekli çalışıyor. Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü ve İç Anadolu Çevre Platformu üyesi. 63 doğumlu ve Avanoslu, orada doğmuş ve büyümüş. Daha önce var olan Kapadokya Tarih Kültür Araştırma ve Koruma Derneği'nin de uzun yıllar başkanlığını yapmış. Sonra bu dernek kapatılır. Genel olarak arkeolojik tarih ve kültür üzerine araştırmalar ve yayınlar yapıyor. Bu son günlerde yol inşaatı vesilesiyle de oldukça bilgilendirici fotoğraflar ve duyurular yaptı. Bir grup olarak orada çalışıyorlar. Şimdi bizde Asu girişte de söyledi. Bu Göreme Beldesi ile Ortahisar arasında bu daha önce kapatılma kararı alınan yolun da dışında daha uzaktan geçen mevcut yollar var. Dolayısıyla bu şimdi inşaatı yapılan yol nasıl karar verilmiş bu güzergaha? Bu kayalarla ilişkisi, oradaki kültür varlıklarıyla ilişkisi konularında bir araştırmalar yapılmış mı? Nevşehir Belediyesi veya Alan Başkanlığı tarafından bugüne kadar nasıl çalışmalar yapılmış bu yola başlamadan önce? Siz bunları biliyor musunuz? Biliniyor mu bunlar? Merhabalar, iyi günler diyeyim. Dinleyicilerinize de selam ve saygılarımı sunarım. Şimdi Kapadokya dünyanın göz bebeği, kültür miras alanı. Burada her şey çok dengeli ve dikkatli olmak zorunda ve olmazsa olmaz mecburiyetleri olan bir yer. Planlama, projelendirme ve yıllar süren fizibiliteler falan filan. Ki olmazsa olmaz yani. Bu çünkü sadece bize ait değil, dünya kültür miras alanı, UNESCO'nun koruma alanı bir payedir. Bu işlerin hiçbiri yapılmamış. Biraz önce sorduğumuz manzum olarak yan yana getirdiğiniz şeyin hiçbiri yapılmamış. Biz çok yoğun bir şekilde bu yolla ilgili bilgiler bir ilk şöyle bir arkadaşım balon uçuşundan yukarıdan aşağı fotoğraf, 3 kare fotoğraftı bana gelin. 3 kare fotoğrafı gördüğümde şok olmuştum. Nasıl dedi? Kapadokya'nın üzerine bu peyzajın, bu perebacaların üstünde duble yol. Dev gibi bir yol. İnanılmazdı. Onun üzerinden başladım. Yani ilk bir yayın yaptım. Bilgisi belgesi olan göndersin dedim. Sonra müracaatlar başladı. Araştırmalar, mimarlar odası, buradaki bölgedeki arkadaşlarımız bir tane veriye rastlamadık. Bak bu yolla ilgili hiçbir yasal çalışma yok. Sadece tek bir istek var. Ortahisar Belediye Başkanı diyor ki ben gaz getirmek istiyorum köyüme, kasabama. İşte bunun için ihtiyacım var. Nevşehir milletvekillerine ya da alan başkanlığına gidiyor. Alan başkanı da diyor ki tamam siz bir çizittirin, bir şeyler getirin. Onlar çizittiriyor, götürüyor. Hiçbir resmi, bilimsel altyapı çalışması yok arkadaşlar. Yani bu öyle. Ben yaptım, oldu. Halbuki Kapadokya'da ben yaptım, oldu. Asla olamayan bir şeydir, durumdur. Dolayısıyla bizim yaptığımız araştırma sonucunda ne fizibilite raporları, bak ÇED raporu yok. ÇED zorunluluğu vardır bir karayolu yapımında. Tıbbi jeolojik araştırmalar yapılmak zorundadır. Çünkü Kapadokya'nın kayaç yapıları içinde eriyonit dediğimiz kanserojen bir madde var. Bu 3-4 yerde biliyorsunuz tespit edilmiştir. Bu yapılmamıştır. Georadar dediği bize sundukları, biz bu kavgayı başlattığımız günden sonra çekilmiş georadar görüntüleri onlar. Ve asıl kritik alan da yok o georadarın içerisinde. Asıl Bizans manastırlarının olduğu, peribacılarının olduğu bölge o georadar görüntülerinde yok, biliyor musunuz? Ve şey yok, saklı kilise yok. Yani bir şeyler gizleniyor, atlatılıyor ve kamuoyu kandırılmaya çalışılıyor. Yani bizim kızdığımız nokta da bu. Siz devlet kurumsunuz, kanuna kuruldunuz, kanunu uygulamak zorundasınız. Ama kamuoyuna yayınladıkları alan başkanlığının ya da Ortahisar Belediye Başkanı'nın da kamuoyuna gerek toplantı yoluyla gerekse basın yoluyla verdiği demeçlerde bildiğiniz asıl onlar yanıltıyor kamuoyunu. Yani biz gidip görüyoruz orada yapılan şeyin ne olduğunu, ne kadar hakikaten tarihi yok edecek bir vandalizm yani orada yaşanan. Bayağı da ilerlemiş yani, girişte de söylediğimiz gibi fotoğraflarda da öyle görünüyor. Bayağı ilerlemiş bu çalışma. Yani tam böyle bir sırttan geçiyor gibi görünüyor değil mi? Böyle bir sırttan, evet, biraz şimdi tarif ederseniz ve... Oldukça derin kazmalar yapılmış anlaşılan, evet. Ve tabii altında onun göze gözükmeyen kültür varlıkları asıl altında ve kayalar var, kaya yapıları var Göreme'ye özgü. Yani bu yol şöyle bir şey, yani Ortahisar Ürgüp Nevşehir Karayolu'nun Ortahisar kavşağında bir petrolün karşısından girer. Eski bağ yolumuz bunlar, bizim eşek yolu dediğimiz, işte sırtına küfesiyle ya da eşek arabasıyla gidilip gelinen daracık, küçücük, böyle hani 1,5-2 metrelik dar yollardan bir tanesiyken, şu anda bu yol 12 metre genişliğine çekildi, kazındı. Bu yerinde jeolojik, burası bir plato. Kapadokya'nın tavanlarından, ya yani bir alt tavanı diyelim, üst tavan değil ama alt tavanı diyelim. Sağ tarafında batı cephesinde Zemi Vadisi var. Dünyanın en güzel, bu Kapadokya'nın en güzel peri bacası oluşumlarının olduğu yerdir. Doğu tarafında ise... Yolun geçtiği yer mi orası? Şu anda mevcut yer. Hemen sağ tarafı, alt düşeydeki. Evet. Biz platodayız. İki tarafa düştüğünüz zaman batı yönünde Zemi Vadisi, doğu yönünde Göreme Açıklar Müzesi ve o vadi ilerliyor. İnanın o şeylerden giren, o mağara yerleşimler, eski kaya şeyler, güvenlik katlarının olduğu yerle bu yolun altına doğru giriyor zaten. Bu sırtın en geniş yeri maksimum 300 metre, 350 metre. Bu sırtın genişliği, platonun genişliği iki tarafa. En dar yerlerde bu 100 metre, 90-100 metrelere falan iniyor. Ki öyle girentili çıkıntılı dağ kutunu bilirsiniz zaten. Şimdi burası binlerce aracın geçeceği bir, evet, otoyola dönüştürülüyor. Yani buradaki o sarsıntılar, titreşimler, hiçbir veri yok bu konuda. Mesela bu ses iletişimi titreşimleri anlatacak hiçbir çalışma yapılmamış. Bu da yaptığımız otoyollar bu peyzajın şeyi değil bir kere. Yani otoyolları buraya sokmamak, hiçbir şekilde zaten sokmamak lazım. Yani arabaları değil mi? Yani dışarıda bir yerlerde siz, bırakmak lazım. Siz demin şey dediniz yani ya, şimdi... bu eşek sırtında gittiğimiz, yürüyerek gittiğimiz o yol küçük, dar, ne kadar güzel işte. Esas peyzaj ve esas kültür bu. Kültür o zaten. Şimdi bizim sorunumuz da bu. Bak burada birçok şey çok hızlı yer değişiyor. Turizm adı altında. Turizm, evet, dediğimiz şey biraz hastalıklı bir kavram. Yani neresinden ve ne kadar tuttuğumuzla da ilgili bir mesele. Yani sadece her şeyi para kavramının içine bağladığımız zaman değer kavramı geriye gidiyor. Yani yaşadığımız üretim biçimimiz, o coğrafyayla olan kurduğumuz ilişki. Yani İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir diyor. Gerçekten coğrafyanın bize ne verdiğiyle bizim ondan ne aldığımızla. Bugün sadece coğrafyanın bize getirdiği para kavramıyla ilgileniyoruz. Evet, aslında o turizmi getiren de gayet kıymetli değerler, onları tahrip edince bir gün o da kalmayacak. Yani turizm de gelemeyecek. Onu da düşünmek, evet, lazım. Bu tür yerlerdeki turizmin başka bizim türlü. Birkaç alternatif olarak çözüm önermiştik zaten. Yani biz bu hali hazırdaki yolla ilgili bir sorunumuz yok. Yani oranın iyileştirilmesi. Bugünkü dünyada gelişmiş teknolojiler artık gelişti. Buradan oturduğumuz yerden Mars'a joystickle uydu indiriyoruz. Yani bu beynin olduğu bir dünyada, Göreme gibi bir yerde, tarihin önemli bir bölümünde bir yolu gerçekten sarsıntısız bu teknolojiyle düzenleyemez miyiz? Düzenleriz. Yani istersek o deveyi o hendekten aşırtabiliriz aslında. Yani insanlar yürüye de bilirler, eşeğe de binebilirler. Tabii, değil mi? Kesinlikle. Ya çözüm var. Gerçekten, evet, çözüm var. Ama bu yol bence büyük bir rant yolu. Yani oradaki açılacak o şimdiki o peyzaj, o platodaki yaratılacak, yani yolun girdiği her yerde betonlaşma başlar, yapılaşma başlar. Siz de bilirsiniz. Bir kentin büyümesi için içinden, çeperinden yol geçmesi gerekir. Bu dağın başından Kapadokya'nın en güzel yerinden bir duble yol geçecek ve sağındaki solundaki bağlarda yarın dükkanlar kurulmayacak. Alışveriş merkezleri kurulmayacak. Oraya böyle benim hediyelik gözümde eşya falan, böyle kötü yapılar oluşmayacak. Bunu peki bu yol en kısa yol mudur Ortahisar'a? Yani başka Yollar var bildiğim kadarıyla. Onlar niye tercih edilmiyor? Yani yolun uzunluğu, kısalığı bizim için hiç önemli değil. İsterseniz 50 kilometre dolanıp gelebilirsiniz. Hayır, yapanlar açısından diyorum. Yani kısa diye mi orayı yapıyorlar? Yoksa bence rant için. Çünkü çok güzel bir manzarası var. Her iki vadinin tepesinden gelip geçiyor. Kısa bir yol, tamam 2.2 kilometre ama bu dağın üstü gerçekten Kapadokya'nın o peyzajını en iyi görebileceğiniz yerlerden biri. Gerçekten fotoğrafta inanılmaz. Şey böyle yol geliyor ve bir noktada duruyor. O yani ne demek o? Yani devam edecek mi o yol? Orada bitecek mi? Nedir o? Şimdi oradaki asıl sorun da tam o noktadan aşağısında başlıyor zaten. Şu evet. Üst tarafı tamam bağlar, bahçelerdi, geldik. Tamam o saklı kilisenin üzerine o büyük dev gibi 30 tonluk dozeri soktuk. Üstündeki toprak katmanında kazıdık. Yağmura, kar sularına ve erozyonu açık hale getirdik. Onu da geçtik tamam. Ama bu aşağısı asıl o buruna gelip de aşağıya indik, inmeye çalışıp da inemedikleri yer asıl büyük problem. Orada büyük bir manastır kompleksi. Hı. 11. yüzyıldan kalma. İki bir yemekhane o toprak yığınının o gelip de hani durduğu beyazlığın durduğu evet. yerin altında şu anda iki yemekhane var. Ve onun çeperinde sağlı sollu iki tane büyük bir yemekhane, bir tane şapel, 8-10 tane peribacası var. Ve evet. içleri kale deriz biz bu peribacalarına, bizim yerel ağızlar ismi kaledir. Ve bu kaleleri yıkıp geçecekler biliyor musunuz? Çünkü başka türlü o yol aşağı yola bağlanamaz. Bu kadar evet. önünde tarihi hem arkeolojik hem doğal. Bir kısmı Bizans'tan 11. yüzyıldan, bir kısmı 10 milyon yıldan gelen bir düne sahip. Evet, sit alanının ortasından gidiyor. Bir evet. de zaten daha önce olan yolun kapatılması kararı da alınmış. Burası sakıncalı, zarar Hı-hı. vereceği kararı alınmış. Ona çok Hı-hı. yakın başka bir güzergahta. Hani tekrar aynı şey yapılıyor ve georadar gibi araştırmalar tabii aslında çok da göstermez aşağıda neler olduğunu, hele bu kadar derinde. Evet. Bir de bir doğalgaz mevzusu geçiyordu. Evet. O nedir Mükremin Bey? Şimdi bu aslında bu yolların altında bir takım rant hesabı var derken, yani oranın yapılaşmalara açılması, oradan para çıkartılması, o arazi parçasını para üreten, altın yumurtayan tavuğa dönüştürmeyi geldi. Bir tarafında da Ortahisar Belediye Başkanı yani kendi kasabalısına söz vermiş doğalgaz getireceğim diye. Çünkü Ürgüp'te var, Ortahisar'da var, Avanos'ta ve Göreme'de var. Bir orada yok. Şimdi doğalgaz şirketi diyor ki ben Göreme'den getiremem, Ürgüp'ten getiremem, mesafe uzun. Uçhisar'dan getiremem, bura daha fazla. Yatırım maliyetimi artırıyor. Dolayısıyla ben fazla boru döşeyemem. Bana kısa yol bul diyor. Enerji şirketinin aslında gösterdiği yer burası, bu yol. Böyle basit bir hesap var altında diyorsunuz. Yani Ürgüp'ten getirse 4 kilometre fazla boru hattı döşeyecek. Şeyden getirse 6 kilometre Uçhisar'dan. Şimdi buradan 2.2 ile çıkacak. Yatırım maliyetleri azalacak. İşte ama enerjiyi de özelleştirdiğiniz biraz... zaman, değil mi? Özelleştirdiğiniz zaman işte enerji dağıtımını da böyle sonuçlarla maalesef. Karşılaşıyorsunuz işte. Tam maalesef. Da bu noktada bu planların önemi ortaya çıkıyor. Yani orayla ilgili bütüncül bir plan olmadan, üst ölçekteki planlar onaylanmadan, hazırlanmadan. Konuya değinebilir miyim birazcık? Yani bu üst ölçek planlar, alt ölçek planlar, bakın en az 1-2 yıllık çalışma gerekiyor. Daha hala başlanmadı. Tabii. Verdikleri bir şirket vardı, bir şirkete vermişlerdi üst ölçek planlar için. Şimdi o şirketten alıyorlar, başka bir şirkete veriyorlar. Yani buradaki alan yönetim başkanı şu anda tek başına 5 büyük eskiden devlet kurumunun tek başına yetkisini sahip bir adam. Yani güç o da süper vali gibi yani düşün. Olağanüstü evet. bölge gerçekten elinde imkanları inanılmaz. Özel şimdi kanunla oradan alıyor, oraya veriyor tamam mı? Bu 1-2 yıl sürmesi gerekiyor. Şimdi yeni Alanya Başkanlığı'yla beraber yeni alanlar yaratıldı. Ekler yapıldı. Bir de bunların çalışması ve bu alana eklenmesi ve askıya çıkması gerekiyor. En az 1-2 yıl o sürecek. Sonra alt ölçek 5000'liklere geçecek bunlar. Ve bunların çalışması 1-2 yıl ve askıl süreleri. 6-7 yıllık bir çalışma toplamda. Daha evet. birinci adımını atmadılar biliyorsun. Bak şimdi şirket değiştiriyor. Yeni baştan tekrar başlayacak bu iş. Yani bu koşullar altında aslında böyle bir yol açılamaz yani. Asla. Evet. Hangi veriye dayanarak siz bu planları onayladınız? Nasıl verdiniz bu oluru? Bu oluru verdiniz yani imza atmışsınız. İşte kamuoyuna yaptıkları açıklamayı okudunuz. Ben arkadaşlar dedim ki okumaktan yorulursanız son 4 paragrafı okuyun diye not düşmüştüm. Gerçekten yani komik. Komik yani dalga geçiyor aklımızda. Yani biz görmüyoruz sanki. Oraya gidip o fotoğrafları çeken, o bölgeyi kayıt altına alan ben değilmişim gibi tarihi ve kültürü, tabiatı koruduklarını iddia ediyorlar ve korumaya devam edeceklerini. Böyle koruyacaksanız korumayın daha iyi yani. Bırakın daha o kendi yani şey diyor, yol çalışmaları devam ederken biz bu düzenleme ve ulaşım planlaması çalışmalarına başlıyoruz diyor. Açıklamasında alan başkanlığı böyle diyor. Yani bir taraftan yolu yapıyoruz. O düzenleme çalışmaları da zaten plan olmadan yapılamaz aslında. Tabii. Yani o da bir plan değil. Bütün plan olmadan yani dünya miras alanı olarak dinleyicilerimize de hatırlatalım. Kapadokya özel kararnameyle farklı bir yönetim sistemi var dünya miras alanında alan başkanlığının. Daha bağımsız ve daha fazla yetkisi olan bir sistemi var. Bu bir de Gelibolu'da var. Bu iki alanda yönetimler daha farklı alan başkanlığı yönetimi diğer dünya miras alanlarından. Çünkü bir yandan da çok özel yerler olduğu için böyle. Ama bunun arka planında işte bu kadar da böyle göz önünde yani bu kadar az araştırmayla bir müdahaleye girişmek çok fazla bir nasıl diyeyim? Ya ben bir şey söyleyemiyorum. Fazla bir irade kullanılmış burada. Buray için yani biraz şey olmazsa yani zamanım varsa bu alan yönetimi 2019 yılında kanun hükmünde kararnameyle getirildi biliyorsunuz. Evet. Kanun teklifi verdi ve bu asıl bu şeyle atamalarla falan oluştu hızlıca. Ve o günden sonra yapılan ilk açıklamada Nevşehir Valisi Sayın İnci Besel Sezer'di galiba. Göreme'de bir otelin terasında bir röportajda sarf ettiği sözlerle bu alan başkanının aslında niyetinin ne olduğunu çok iyi açıklamıştı yani. Diyor ki yatırımcı geliyor Kapadokya'da yatırım yapmak istiyor ama o kadar çok formalite, o kadar çok bürokrasi vardı ki kimse yatırım yapmadan bölgeden uzaklaşıyordu. Bu alan başkanlığını yapmamızın asıl nedeni çıkmasının nedeni işi kolaylaştırmaktı. Ve şu anda bize müracaatları en erken bir ay, en geç üç ay içinde sonuçlandırıp yatırımları almaya başladık demişti yani. Şimdi bu tamamen ranta ve turizm rantına yönelik yapılmış bir şey. İçinde ne vardı bu kanunun? Koruma ve kullanma dengesi diye bir kavram vardı. Aslında herkesin atladığı, ben geçen gün Nevşehir'de bir toplantıları vardı. Bu alanı pastalara bölmüşler. Ekonomik değerleri, yatırım alanları, madenleri. Dolayısıyla orada şöyle bir şey gördüm. Dedim ki ya bu kullanma yani sizin şu tablonuzda, bu pastalarınızda bu bölgenin nasıl kullanılacağını görüyorum. Peki koruma nerede? İki dengesi var. Koruma ve kullanma. Önce koruma diyor sonra kullanma diyor. Peki koruma nerede dedim. Koca bir salon dönüp bana baktı. Bu nereden çıktı der gibi. Şimdi böyle bir garip senen. Çünkü onlar başka bir şekilde ayarlamışlar, planlamışlar. Kendi aralarında konuşmuşlar. Peki son soru olarak hangi kurumlar devreye giriyor filan? Hani neler yapılabilir? Çok kısaca açılan davalar. Evet, Mimarlar Odası davayı suç duyurusunda bulundu. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin çevreci avukatlar birimi, çevre davalarına bakan avukat birimi müdahil oluyor. Çağdaş Avukatları Derneği bize dahil oluyorlar. Bunun dışında biliyorsunuz birçok sivil toplum örgütü, TUREP gibi, NERO gibi yani bölgenin de rehber ve turizm odaklı yapıları. Ve şu ana kadar gerçekten yani inanılmaz bir destek aldık. Moral motivasyon anlamında da bize böyle güç de veriyor. Hepimizin gözü Kapadokya'nın üzerinde, dünyanın da gözü Kapadokya'nın üzerinde. Onun için biz de bekçiliğini yapacağız. Siz de sağ olun orada yerinden yapıyorsunuz bu işi. Teşekkür ederiz bize bunları anlattığınız için. Takip edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.